Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Την Bamberg αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε Ολυμπιακός για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Λεπτομέρειες στο φιλαθλος.gr. Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Είναι μια χορηγία της Vodafone. Τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα ανατολικά και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά υπηρετικά. Σε μικρή πτώση η θερμοκρασία κυρίως στα ανατολικά. Έτοιμοι για το έθιμο? Σβήστε φώτα, λίγο έμεινε. Ξεκινάμε. 10, 9, 8. Όπα, κοιτάξτε με λίγο όλοι. Θα ανεβάσω την πρώτη ανάρτηση του 2017. Καλά, και αν προλάβεις να το ανεβάσεις, εμένα σφύρα μου. 3, 2, 1. Με ταχύτητες VDSL από τη Vodafone, όλα γίνονται. Ανέβηκε! Καλή χρονιά! Επειδή αξίζει να χαίρεσαι τις γιορτές με τα έθιμά τους, στη Vodafone συνεχίζουμε το έθιμό μας και προσφέρουμε το tablet Lenovo Yoga 3 8 ιντσών δώρο αξίας 169 ευρώ με το νέο Vodafone Home Double Play για εξαιρετικά γρήγορο σερφάρισμα με ταχύτητες VDSL έως 50 Mbps. Καταστήματα Vodafone. Γιατί αξίζεις το κάτι παραπάνω. Παρέχεται σε συγκεκριμένες περιοχές όπου υπάρχει τεχνική διαθεσιμότητα. Ισχύει για αιτήσεις αναβάθμισης υφιστάμενης υπηρεσίας Vodafone Home ή φορητότητας σε 24-μήνο συμβόλαιο στα καταστήματα Vodafone. Τέλος ενεργοποίησης 15,12 ή 51,31 ευρώ αντίστοιχα. Η προσφορά ισχύει μέχρι 9 πρώτου 2017 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 7 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 8 στη Λάρισα, 9 στα Γιάννενα, 10 σε Καλαμάτα και Ρόδο. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Real FM 97,8. Καλά Χριστούγεννα. Εκτάκτως στην Παρασκευή στην Αγορά. Εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός. Το βιβλίο του Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικολάου, που μέσα από απλά γεγονότα, διαλόγους και προβληματισμούς, περιγράφει την πάλη του ανθρώπου να αποκαλύψει το πρόσωπο του Θεού. Εκτάκτως στην Παρασκευή, μη χάσετε την Αγορά. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Είσαι παιδάκι του λαού με όλη τη σημασία. Γι' αυτό και εμείς σου δώσαμε αυτή την εξουσία. Πάρ' την να την έχεις. Γι' αυτό Αλέξη. Που τη δώσαν την εξουσία, υπήρχε αυτός ο λόγος. Ναι, το λέει εκεί η κυρία από την Κρήτη. Ναι. Δεν υπάρχει κριτικός που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με μαντινάδες. Πόσο μάλλον πήγε εκεί πρωθυπουργός για άλλη μια φορά. Πόσες φορές οι κριτικοί έχουν πει μαντινάδες σε πρωθυπουργούς. Σε άλλο, στον Κυριάκο, στον Κωνσταντίνο. Θυμάμαι εγώ. Στον Ανδρέα. Στο Μητσοτάκη, στον Γιώργο. Τον παππού, όλους. Τον Παπανδρέο, τον Ανδρέα. Δεν είναι κολλημένη κριτική όμως. Όχι. Σε έναν εκεί. Όχι, βέβαια. Όποιος πάει, αλλάζουν. Ναι, το έχουν εύκολο. Πράσινη, και... μπλε, ροζ τώρα. Όλοι. Αστήρευτα, ναι, ναι. Όλοι. Οι πρωθυπουργοί δεν θα στρέψουμε ποτέ. Από κριτικούς μπορεί κάποια στιγμή, από πρωθυπουργούς δεν πρόκειται να στρέψουμε. Σας καλωσορίζουμε στην Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Προχριστουγεννιάτικη Ελληνοφρένεια και αυτή. Μέρα χαράς για τους συνταξιούχους σήμερα. Μπήκε. Έχουν στηθεί από χτες τα απόγευμα. Από χτες τα απόγευμα στα ATM. Μη φύγουν τα ATM. Να αλλάξει η ώρα για να πάρουν το επίδομα. Καλά, μαθημένοι είναι τώρα. Δηλαδή, όλοι είμαστε μαθημένοι. Το ATM έχει μια εξοικείωση, άλλη να στημένο. Η πιο αγαπημένη πλέον... συσκευή είναι, πώς ναι. Να το πω. Μηχάνημα, ξέρω. Μηχάνημα. Κάτι. Ο φίλος μας. Εξαρτάται, βέβαια, μας γιατί φίλος. Αν δεν έχει μέσα τίποτα, καμιά φορά γίνεται και λίγο μισητό. Ναι, αλλά πας για το χάζι. Δεν πας για το χάζι. Ξέρεις ότι δεν έχει, κάθεσαι. Να κάνεις, πάει και βγάζεις την κάρτα. Κάνει και γιατί να μην το κάνει. Το κάνει, το έχετε κάνει. Ναι, καλό, όλοι το έχουμε κάνει. Να βλέπετε το νέο υπόλοιπο μηδέν. Όχι, και να νομίζει ο άλλο κρύβει το πιν, κάνει όλε τι κινήσει. Να νομίζει ο άλλο ότι έχει. Δεν κατάλαβα εγώ τι είμαι, επειδή είμαι φτωχό, α πούμε, να μην. Όχι, θα βγάλω. Έχω κι εγώ δικαίωμα στην ουρά του ATM. Και λε μετά μια βλακιά, παιδιά δεν βγάζει. Ναι, για του δυο δεν βγάζει και φεύγουν. Ο κακό. Ναι, ναι, ναι. Ο βλαμένο. Εγώ κάνω ό,τι τα μετράω. Ό,τι κάνει, τα μετρά. Καλά κάνει. Ό,τι μπορεί ο καθένα να κάνει για να νομίζει ότι είναι όλα. Ότι είναι ισότιμος, ότι έχει τις ίδιες πιθανότητες και ίδια αξία με όλους τους υπόλοιπους. Ο Αλέξης Τσίπρας τον υποδέχτηκαν χθες στην Κρήτη. Άρχισε εκεί να τους λέει διάφορα. Έντονα πάλι τους την είπε και σε αυτούς. Όχι, όχι, όχι, δεν τους την είπε. Μίλησε με γρίφους. Είμαστε έτοιμοι για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αρκεί κάποιοι να μην θέλουν να κρατάνε τα φτερά μας. Αρκεί κάποιοι να μην θέλουν να κρατάνε τα φτερά μας. Τι λέει ο ποιητής? Ότι έχει φτερά κατά. Τι θέλει να πει? Ποιος? Ως λαός. Ότι είναι δράκος. Α, για ως χώρο. Όχι, δεν είναι δράκος. Μόνο οι δράκοι έχουν φτερά. Και τα σπουργητάκια έχουν φτερά που τη βίζουν στο τζάμι μας αυτή την κρύα μέρα του χειμώνα. Αυτό είναι σπουργητάκι. Τι σπουργητά. Θα γίνει με το χειμώνα, έτσι θα πάμε. Πώς χειμώνα. Έχει δέκατη μέρα με παγωνιά. Τι είναι αυτό? Χειμώνα, χάλια. Όχι, δεν ήταν έτσι πέρυσι. Γιατί δεν έχει ήλιο. Δεν μας τα είχαν πει αυτά. Πέρυσι. Ήταν έτσι πέρυσι. Εδώ ο χειμώνας παλιά ήταν από το Γενάρη του Φλεβάρι 20 μέρες. Ότι δεν ήταν, δεν ήταν, η αλήθεια είναι. Ναι, τι θα γίνει όμως. Αλλά πέρυσι ήταν αλλιώς. Δηλαδή ακόμα ελπίζαμε. Πού είχε τους καλούς χειμώνες. Πού ελπίζατε. Τώρα έχει βγάλει το πρόσωπό της η αριστερά. Και, αυτό είναι η αριστερά, τι έξω που λύσαμε. Αυτό μανέ. Είναι η αριστερά. Όχι, τι είναι από η αριστερά. Από την Πάρνηθα, τη Λευκή, έρχεται ο αέρας κάτω, φτάνει μέχρι τη θάλασσα, δεν αφήνει τίποτα. Λίγο να περπατήσεις χωρίς μια προφύλαξη, έχεις μείνει εκεί, έχεις παγώσει. Θα φοράμε προφυλακτικό τώρα και στο η παγωνιά. Παλτό λέγεται. Α, προφυλακτικό. Παλτό. Δεν είπα εγώ την απογαουτσούκ. Λοιπόν, το θέμα, ας φύγουμε από τον καιρό, είναι ότι όπως είπε ο πρωθυπουργός μας, έχουμε φτερά. Ναι. Αρκεί να μας τα κόψει κάποιος. Αλλιώς και η Ευτυχία Παπαγιονοπούλου το έχει πει πολύ καλά κάποτε. Η Μαϊτός Χρυσή. Τα φτεμπράβουν όλα αυτά με τα φτερά πάνω κάτω. Εδώ το λέει ο Αλέξης Τσίπρας που μιλάει πολύ ποιητικά τελευταίως. Τι έχει πάθει, είπε και για το λάδι κάτι. Για το λάδι, για το ξύδι, για το άνθρωποι-άνθρωποι. Μα λάδι και λαβράδι. Ναι, λέει διάφορα τέτοια πολύ ωραία. Έχει χαλαρώσει. Το κριτικό είναι αλλιώς. Ο Καμένος πάει στα μπουζούκια τραγουδάει. Σε ποια μπουζούκια πήγε? Τον πήγε προχτές. Υπάρχει βίντεο, δεν το δες? Δεν το δω. Είδα που σταύρωνε κάτι αεροπόρους, είδα μόνο. Όχι αεροπόρους. Τα αεροπλάνα σταύρωνε. Τα αεροπλάνα, νόμιζα τους ανθρώπους. Τι ήταν αυτό? Πού έχουμε έρθει? Το είχα ξεχάσει αυτό. Ηχιές. Ξεκινάει το F-16 να απογειωθεί για να αναχαιτήσει εκείνο ο υπουργός από πίσω και το σταυρώνει. Ναι, αυτό, ζακέτα να πάει. Αυτό ακριβώς, αυτό πήγα να πω. Να είναι γερό και δυνατό να γυρίσει πίσω σπίτι. Θα πηγαίνει σε κάθε αναχέτηση και θα σταυρώνει την Τανάγρα αεροπλάνα. Τύχη τώρα και εσύ. Αυτή κάθε. Είναι η δουλειά του υπουργού. Ποια είναι η όποια τύχη. Γιατί να σταυρώσει αυτόν και να μην σταυρώσει και αυτόν τον πιλότο. Δεν λες που πήγαινε πολιτικά και έκανε και δεν έβαλε ράσο. Δεν έβαλε ράσο. Ναι. Δεν λες. Και να βάζε ράσο θα ήταν στρατιωτικό παπά. Δεν θα ήταν γιατί είναι στρατιωτικό. Ράσο παραλλαγή. Όχι. Αλλά είναι υπάρχουν στρατιωτικοί παπάδε. Μα σταυρώνει το F-16. Δηλαδή έχει πέσει η τεχνολογία συμπυκνωμένη της ανθρωπότητας, πώς θα πετάει ένα αεριοθούμενο, πώς θα ρίχνει βόμβες, υπερσύγχρονα συστήματα, στοιχίζουν κάτι εκατομμύρια. Έχουν σκύψει άνθρωποι και άνθρωποι πάνω από αυτό για να λειτουργεί γενιές. Αυτό. Αυτόματα σχεδόν. Όχι μόνο αυτό. Ναι, είναι ό,τι πιο αυτόματο υπάρχει, ό,τι πιο σύγχρονο στην τεχνολογία και γενικότερα. Και το βλέπει ο Αμερικανός που το έχει φτιάξει και βλέπει ότι στην Ελλάδα το σταυρώνει. Ένα. Τι τεχνολογία είναι αυτή, σου λέει. Κάτσε, περίμενε. Τι είναι αυτό εκεί. Εμείς αυτό δεν το κάνουμε. Οι Έλληνες ξέρουν. Θα ξέρουν. Οι Έλληνες είναι πανάρχαιος λαός. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Γιατί πρώτα ο Θεός. Ήταν πρώτος στη σειρά. Εννοείται. Γιατί ό,τι τεχνολογία και να βάλεις. Άμα δεν είναι πρώτα ο Θεός, δεν έχει. Πρώτα ο Θεός μετά βάλει νανοτεχνολογίες. Βάλετε πτήσεις. Εγώ προτείνω, επειδή ο υπουργός έχει και άλλες δουλειές, δηλαδή μπορεί να θέλει να πάει να τραγουδήσει, να κάνει μια περιοδία, να μιλήσει στα με τον Τζίπρα. Τα μπουζούκια τι ντύθηκε. Ντύθηκε όχι, ήταν με πολιτικά. Ήταν έξοδος. Εξόδου φορούσε. Εξόδου. Είχε διανυκτέρευση. Okay. Πήγε, τραγούδισε και ξαναγύρισε. Ποια μπουζούκια, σε ποιον πήγε. Δεν ξέρουμε. Ένα τραγούδι εκεί το τραγούδακι. Τώρα το έχω χάσει με όλα αυτά που γίνονται. Πήγε στην Πάολα που είναι κομμουνίστρια. Το να παρακολουθεί τον Καμένο είναι σαν να παρακολουθεί το lifestyle τη κοινωνία. Μας. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και κουραστικό. Είναι συνεχείς ειδήσεις και δεν το προλαβαίνει κανείς. Ναι, αλλά μαθαίνουμε τη για μία σταυρώνει αεροσκάφη. Μετά πάει τραγουδάει. Μετά ντύνεται λοκατζής, υπολοχαγός Νατάσα, στρατηγός. Τι είναι αυτό? Εμείς βίντεο. Από τα μισά δεν έχουμε βίντεο. Από το Νατάσα. Δεν θα ντυθεί. Δεν θα ντυθεί. Γιατί να μην ντυθεί? Επίσης, να μην ντυθεί κάποιος. Δεν δίνει το ψωμιάδες πια. Δεν έχουμε ψωμιάδι. Έχουμε να μην έχουμε έναν που ντύνεται. Κάτι άλλο θα λέγαμε. Τι ήταν να πούμε? Είχαμε ξεκινήσει αλλιώς. Και πώς μας έβαλε η ζωή εδώ? Δεν ξέρω, στην υπολογαγόνα τάση. Κάπου πήραμε τη ζωή μας λάθος. Και αλλάξαμε ζωή, όχι. Είχε Λοιπόν, λέγαμε καμένο. Τα φτερά. Τι σερβιέτε επίση έχουν φτερά. Πώ αλλιώ λέγονται σερβιέτε, αυτό είμαστε. Είναι. Που έχουν φτερά. Έσχο. Τι έσχο, είπα λέξη άλλη. Όχι, όχι, δεν είπε. Υπονόησε το μυαλό σου. Είναι ωραίο και ενδιαφέρον ότι ο Αλέξη Τσίπρα βλέπει ότι η χώρα έχει ανοίξει τα φτερά. Αλλά φοβάται μην τα κόψουν κάποιοι χωρίς να διευκρινίσει ποιοι είναι αυτοί κάποιοι. Ναι. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον γενικότερα. Δηλαδή, αν πάθουμε, μπορεί κάτι, να είναι οι ίδιοι, θεωρείς. Αν πάθουμε κάτι και δεν πετάξουμε, θα φταίνουν αυτοί που μας κόψαν τα φτερά. Τόσο ισχυρή είναι η χώρα. Που εξαρτάται από τον άλλον αν θα έχει διάθεση να κόψει τα φτερά ή να μην τα κόψει. Είναι θέμα. Είναι αυτά. Θέμα. Είναι θέμα. Τώρα πρέπει να το βαθύναμε πολύ. Όχι, θα το ελαφρύνουμε. Θα το ελαφρύνουμε, θα καταλάβεις. Πώς όταν ήμασταν μικροί στο σχολείο, κάναμε μια σκανταλιά. Και ήθελε ο δάσκαλος να μας τιμωρήσει, αλλά όχι να μας εξοντώσει. Και έλεγε: γράψε τώρα 100 φορές, δεν θα το ξανακάνω. Γράφαμε εμείς 100 φορές, δεν θα το ξανακάνω. Και το λέει 100 φορές. Και θα το λέει 100 φορές αυτό. Αφού το λέει το ηχητικό να το κόψουμε. Και το ασθενοφόρο κάνει ιού ιού χιλιές φορές. Θα βάλουμε χιλιές φορές ιού ιού. Δεν έχει τύχει να μιλήσουμε για ασθενοφόρο. Ναι. Εδώ το λέει ο άνθρωπος, το ακούς. Δεν θα το ξανακάνω. Ήθελε να είναι παραστατικός προς το λαό του. Έκανε την τιμωρία επί τόπου. Στον πίνακα, παιδί μου, λέει. Σταμάτα. Όχι, στο χαρτί. Στο χαρτί. Τελείωσε. Εντάξει, έφτασε. Κάτω τελείωσε. Το είναι παραστατικός ο Άδωνης. Δηλαδή, θα μας τελειώσει αυτό το πράγμα. Θα το σκέφτεσαι στον ύπνο, θα πας να κοιμηθεί. Δεν θα το ξανακάνω. Είναι αντιπρόεδρος. Ναι, είναι αντιπρόεδρος. Δεν θα το ξανακάνω. Είναι αντιπρόεδρος του κόμματος. Αύριο αυτός θα χειρίζεται και πάλι μάλλον. Τις τύχες σου. Τι με καλά. Την ίδια επιτυχία που τις διαχειριζόταν και πριν 2 χρόνια, 2,5 πόσο ήταν. Οπότε έχει μια αξία να αναφερόμαστε στον Άδωνη. Είναι αντιπρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, okay. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Και γι' αυτό. Και είμαστε περήφανοι. Έκανε μήνυση εικόνες... σειρά, μπήκε, έκανε μήνυση στον Πολάκη, τα δακή, τα σώ και αυτά. Γιατί τώρα μήνυση χωρίς κάμερα δεν γίνεται. Να τα πούμε και αυτά. Τι την κάνεις. Βέβαια, μήνυς δεν ξέρω. Μπήκε σε ένα κτίριο και βγήκε για να πει στην κάμερα κάτι. Μήνυς κάνει. Παρ' όλα αυτά, μπορεί ο Πολάκης, εφόσον είπε κάτι για ραβασάκια, και εγώ θέλω να δω αν ισχύει αυτό, για να ξέρουμε κατά του Αδόνιδος άλλο ένα επιχείρημα να έχουμε, να εμφανίσει αυτά τα ραβασάκια. Φαντάζομαι θα έρθει η ασυλία να πάει στο δικαστήριο να τα εμφανίσει. Αν τα εμφανίσει, καλώς έκανε την καταγγελία. Αν δεν τα εμφανίσει, κακώς έκανε την καταγγελία. Ναι. Βγαίνουν συμπεράσματα. Θα κάνει μάγκα τον Άδωνη. Ή δεν θα τον κάνει μάγκα. Περιμένουμε και από αυτή την εξέλιξη, θα δούμε τώρα πότε θα γίνει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, αυτό που ακούτε, όπως κάθε Πέμπτη. Έτσι και αυτήν, προ παραμονή Χριστουγέννων. Φτάσαμε στα Χριστούγεννα του 2016. Πάει και αυτή η χρονιά. Μας το έλεγε. Πότε άρχισε, πότε τελείωσε. Όσο μεγαλώνεται, περνάνε πιο εύκολα τα χρόνια, να ξέρεις. Θα το δεις και εσύ κάποια στιγμή. Ναι, εγώ δεν το βλέπω ακόμα, αλλά έχω ακούσει από τους μεγαλύτερους που το λένε. Κάποια στιγμή θα αρχίσει τα σκυλιά και εσύ, ανά 7 θα τα παίρνει. Ναι. 7 σε παίρνει αριστερά, αυτό εννοεί. Ναι, μην το ζορίζεις. Ναι, ξέρω. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Δεν θα το ξανακάνει. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και not. Ο μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Σας βλέπουμε και στο Twitter. Όλοι για τις διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Δεν θα το ξανακάνω. Μια φορά ακόμα δεν πειράζει, κάτω. Κάτω. Καλύτερα να το κάνεις παρά να μην το ξανακάνεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι τιμω, ποιος τον τιμώρησε και του βάλε αυτή την τιμωρία. Αυτόν τιμώρησε εμάς. Εκεί που είχε πάθει τη βλάβη είναι, που έλεγε θα βλάβει, όχι, από τις απεργίες είχε πάθει τη βλάβη, από τις καταλήψεις. Ναι, ναι, που ήταν βλαμμένος, το είχε πει. Το είχε πει. Εδώ είναι πολύ πριν. Με αυτή την τιμωρία δεν θα το ξανακάνει, δεν θα το ξανακάνει. Θεέ μου, σταμάτα. Θέματα. Ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει θέματα. Αυτές τις μέρες που γαλινεύει η ψυχή. Αλλά εμείς μαζεύουμε όλων των ανθρώπων τα θέματα. Είμαστε ένα χωνί εδώ. Ναι. Εμείς εδώ λειτουργούμε ως χωνί, είναι η αλήθεια. Τι, δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Ναι, όχι, δεν θέλουμε κι αλλιώς. Τι θέλουμε εμείς. Ωραία, δεν θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε. Τι θέλουμε. Πολύ φιλοσοφικά το έχουμε πάει σήμερα. Όχι, όχι, θα γιωθεί τώρα. Θα ανοίξουμε πολύ και δεν θέλω να γίνω ευάλωτος. Να πω τι. Όχι, βέβαια. Τι θέλουμε. Να ξέρετε δε ότι αυτή την ώρα. Ανά την Ελλάδα υπάρχει ένα κύμα νίκης. Όπου γυρίζω, κάθομαι σε ένα καφενείο και περνάει κόσμος μπροστά μου. Οι 7 στους 10 έρχονται να με χαιρετήσουν και μου λένε: εσένα θέλουμε. Οι 7 στους 10. Ε, ναι. Ποιο καφενείο είναι αυτό που κάθεται ο Λεβέντζης και περνάει ο κόσμος και του λέει. Και έχει αυτό το άρωμα νίκης. Πού βρωμάει αυτό το άρωμα. Το οποίο τα πιστεύει αυτά ο Λεβέντζης κανονικά. Νομίζω ότι εντάξει, τα λέει και λίγο να είναι σε κομματική εδώ σύσκεψη, πώς το λένε αυτό, συνδιάσκεψη. Τα λέει για να το πάρει τους δικούς του, αλλά κάθεται στα καφενεία και περνάει ο κόσμος και λέει: εσένα θέλουμε. Όχι, σε θέλουμε να υπάρχεις για να μας διασκεδάζεις. Για πρωθυπουργό. Ναι, ναι. Ποιο είναι το οξύμορο. Και περνάνε. Μιλάει ο Τσίπρας πάλι. Ναι, ας τον Τσίπρα, κάνει διάφορα. Όχι, όχι. Έτσι είναι. Πάει, κάθεται κάπου ο Λεβέντης και περνάει ο κόσμος. Αυτό. Οι πολιτικοί παλιά χρησιμοποιούσαν, όχι τωρινοί γιατί δεν ξέρουν και τόσο καλά ελληνικά, οι παλιότεροι, τη λέξη κοντοστάθηκα. Ναι, ναι, ναι. Και θυμάμαι και ο Γιάννος Παπαντονίου, κάτι Ατάκης που τα παίζαμε και διάφοροι άλλοι τύποι που πήγαιναν στο, ξέρω εγώ, στο δρόμο, κοντοστάθηκα και ήρθε ο Παπανδρέου και μου είπε. Mm-hmm. Γινόταν δηλαδή, έφτιαχνε την εικόνα, δεν έπρεπε να σταθεί κάποιος για να γίνει ο διάλογος, ο πολύ σημαντικός κατά αυτόν. Δεν μπορούσε να υποθεί στο πόδι, όπως λέμε εμείς τώρα. Κοντοστέκεται. Έτσι λοιπόν και ο Λεβέντης κάθεται στο καφενείο, το μαθαίνει όλη η γειτονιά, η περιοχή, το χωριό και λέει: πάμε οι 7 στους 10, όμως όχι οι 3. Οι 3 θα μείνουν που δεν θα πάνε. Μπορεί να είναι στα χωράφια, μπορεί να. Δηλαδή 70. Θα θέλανε, αλλά δεν 70% αποδοχή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αν μετράω σωστά. Αποδοχή, ναι, δεν αποκλείεται τώρα. Ο κόσμος είναι πολύ τρόλ. Από μόνος του έχει γίνει πολύ τρόλ ο κόσμος. Φαίνεται. Ναι. Ποιους πρωθυπουργούς έχει βγάλει, δηλαδή, και ποιους θέλει να βγάλει. Βλέπανε σκέψου μανιωδώς αν είναι τα πάνια με τα παρατράγουδα. Ναι, ναι. Τώρα, αν δεις το παρατράγουδο στο καφενείο της γειτονιάς σου, δεν ήρθε. Θα πας να το δεις. Δηλαδή, είναι πώς ήρθε η ασώματος κεφαλή. Όλοι στη συγκέντρωση το τσίρκο, του παρατράγουδου την Κυριακή, ναι, το βράδυ. Θα μας μιλήσει για το αύριο και το μέλλον του τόπου και κυρίως. Ήρθε η αρκούδα στο χωριό. Δεν θα πάνε, ναι, όλοι, ναι, να δουν. Ναι. Έχεις δίκιο και κυρίως όχι μόνο θα μας μιλήσει το παρατράγουδο, θα μας εμπιστευτεί. Να ξέρει λοιπόν όλη η Ελλάδα ότι το ποσοστό της Ένωσης Κεντρών στις δημοσκοπήσεις δεν είναι 2, ούτε 2,5, ούτε 4. Είναι πολύ μεγάλο. Υπάρχει ανάγκη να ανέβει και να ανδρωθεί και να μεγαλώσει ένα τίμιο κόμμα. Αυτό το εμπιστεύομαι σε όλους εσάς. Μα δεν έχω και καλύτερους για να το εμπιστευτώ από τους πίστους μου φίλους. Είναι από τους λίγους που όταν κλαίνε προσφέρουν γέλιο. Θεέ μου. Δεν ξέρω δηλαδή, οπότε κλαίω και έχουμε άπειρα κλάματα. Κάθε μέρα παραμέρα κλαίει. Τι περνάει, κλιμακτήριο περνάει. Τι σημαίνει. Την πέρασε πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια. Γιατί ακόμα έχει αυτό το συναισθηματικό, τη διάλυση. Δεν ξέρω αν είναι διάλυση, συναισθηματική ή διάλυση πνευματική. Με το παραμικρό. Τι γίνεται, τι κλαψό μου τέτοια είναι. Είναι αστείο πάντων. Που έχουμε μπλέξει. Ο ένας σταυρώνει τα αεροπλάνα. Πάνε καλά. Ο Λεβέντης κλαψομού. Ο άλλος νομίζω ότι είναι αριστερός. Ο άλλος κλαίει όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Είναι αληθινά όλα αυτά. Ας πάει στο πάμε πακέτο γιατί σε εμάς. Πήγαινε στη Χατζη Βασιλείου να κλαίτε παρέα. Σιγά σιγά. Είναι η μόνη εκπομπή που δεν έχει καλέσει τον Λεβέντη. Ναι. Θα πάει να και πάει. Εκεί κάποιος. Κάποιος δεν τον έχασε. Τι να χάσε αυτό. Δεν έχω χάσει τον Λεβέντη. Θέλω να τον ευρώ. Με μπαούλο. Με μπαούλο. Και τι θα του βάλει στον μπαούλο. Πίτσε. Τι θα του βάλει. Πίτσε. Θυμάμαι την εκπομπή Παναγιωτόπουλου του παλιού. Αφού έκλαψε λοιπόν και αφού τους είπε εκεί τα δικά του ότι μόνο αυτούς εμπιστεύεται, αφού ότι είπε στο καφενείο κάθεται και όλο το χωριό περνάει και του λέει ότι εσένα θέλουμε, μετά έκανε μια παρομοίωση του κόμματος, της Ενώσεως Κεντρών, η οποία παρομοίωση πραγματικά είναι ό,τι πιο αληθινό έχει ακούσει. Το ηφαίστειο και το πλήθος δεν σταματάει πουθενά. Σαν ηφαίστειο που ξυπνά από όνειρο βαθύ. Το ηφαίστειο της Ένωσης Κεντρών. Σαν ηφαίστειο που ξυπνά 7 γενιές μισθό. Λάβα μου, λάβα μου, αίμα μου ζεστό. Το ηφαίστειο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου και του Γεωργίου Παπανδρέου δεν σταματάει ποτέ και πουθενά και θα κάψει σαν λάβα. Λάβα μου, λάβα μου, σώμα του ουρανού. Θα κάψει σαν λάβα όλους τους άχρηστους του κοινοβουλίου. Α, εντάξει. Εντάξει, γιατί είναι και αυτός μες στους κοινοβουλίου. Εννοείται. Ναι. Είναι η χρήσιμη. Αυτή είναι η χρήσιμη. Η άλλη είναι απρόθυμη, η άλλη είναι πρόθυμη. Η ηφαίστειο, η Ένωση Κεντρών. Σβηστό εννοεί τώρα, εδώ και αιώνες. Μάλλον, ξέρω εγώ. Τι ηφαίστειο. Καλντέρα Σαντορίνη. Τι καλντέρα, αυτό είναι μεγάλο. Και αυτό αχνίζει και λίγο. Ναι, κάνει και ένα θόρυβο. Αν δηλαδή η παρομοίωση στον πολιτικό λόγο. Ηφαίστειο, αν λες την Ένωση Κεντρών, ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, που έχει, είχε πάρει 30%, τι είναι. Ο πυρήνας της γης που είναι έτοιμος να εκραγεί, ενώ θέλω να πω ένα κόμμα με 3-10 φορές περισσότερο. 10. Ναι, 3-30. Πυρηνική σημασία κόμμα. Περισσότερο. αν είναι ηφαίστειο η Ένωση Κεντρών. Βέβαια, αν κάθεις στο καφενείο, περνάνε 7 στους 10. Δηλαδή, περνάνε 10, ανά 10 τους μετράει. Άμα ήταν παραπάνω, δεν τους μετράς, είχαν στον έλεγχο. Τι είναι αυτό? Τσουνάμι. Α, είναι τσουνάμι, ναι. Όταν είναι 10, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. 1, 2, 10. Και μετά μηδενίζει, έρχονται άλλοι 10, από τους οποίους οι 7 του πάνε, οι άλλοι 3 δεν του πάνε. Και τους κρατάει και μούτρα και κλαίει. Όχι, κλαίει με τους 7. Που τον συγκινούν. Με τους 7 κλαίει, δεν κλαίει με τους άλλους. Αλλά έχουμε αφήσει το τραγούδι στη μέση, πρέπει να ολοκληρωθεί. Ας το διάλογο πια. Κι εκεί σε πάει η καρδιά συνήθως. Ας το διάλογο πια. Υπόψη μου δεν τα λαμβά. Του κόσμου τα χλώμα κατάλαβα. Ας το διάλογο πια. Εγώ το φως με τα λαμβά. Φάτε τη στον κόλλο. Κι αν δεν έχω τη φωτιά. Υπόψη μου δεν τα λαμβά. Του κόσμου τα χλώμα κατάλαβα. Το ηφαίστειο και το πλήθος δεν σταματάει πουθενά. Σαν ηφαίστειο που ξυπνά από όνειρο βαθύ. Κι ό,τι φτιάχνει τα βουνά κλαίει να γεννηθεί. Σαν ηφαίστειο που ξυπνά. Άστε στο διάλογο όλοι μαζί. Ο οδικός χάρτης για την έξοδο της χώρας από την κρίση περνάει όμως από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος με τους πιστωτές μας. Είναι βεβαίως μια δύσκολη διαπραγμάτευση και είναι δύσκολη γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν υπογράφει λευκά χαρτιά. Εννοείται, υπογράφει με χαρτιά. Υπογράφει με μνημονιάρες. Που γράφει μνημόνιο, ναι. Από πάνω. Τι είναι, κανένα ηλίθιο να πάνε υπογράψει λευκό χαρτί. Ποιο υπογράφει λευκό Α4 κόλλα. Τίποτα. Υπογράφει χίλιες σελίδες μνημόνιο 3. Κυρίως μαύρα χαρτιά. Προτιμάνε τα μαύρα. Όχι, μαύρα γίνονται μετά, με το ναι. Που πέσει υπογραφή. Το παρουσιάζει ως μαγιά. Τελευταία τον έχει βγάλει πολύ έξω, ας πούμε, από την Κρήτη και μετά. Όχι από την Κρήτη. Από τους συνταξιούχους και μετά. Από το επίδομο. Αυτό λέγαμε στην αρχή. Είναι άπλα τώρα. Κυκλοφορούν στον κόσμο επειδή έχει κάτι να πουλήσει στο Πόπολο. Εν τω μεταξύ κόβεται και το ΕΚΑ σήμερα σε πάρα πολλούς, αλλά ποιος ασχολείται με αυτό. Έχουν πάρει σήμερα τα 300-400. Κάτι κόβεις, κάτι δίνεις τώρα, γίνονται αυτά. Όχι, κάτι κόβεις κάθε μέρα και δίνεις μια φορά το χρόνο. Ναι. Αυτό είναι το ίσως. Και σε χειροκροτάνε. Τι να κάνει. Γιατί σήμερα σε χειροκροτάνε. Από Δευτέρα Τρίτη που δεν θα έχει μείνει τίποτα και θα ξανάρθουν πάλι τα γνωστά. Θα θυμηθούν. Παρ' όλα αυτά είναι η πιο καλή στιγμή μέρα σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ανήλθε στην εξουσία. Τι έχεις πάθει τελευταία, μου το είπανε και είναι χθες. Μια αλήθεια. Είναι μια αλήθεια. Μια αρέσει την Κρήτη. Μια καλύτερη μα μέρα σήμερα. Πέταξε ψίχουλα. ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, πες το να τελειώνουμε. Μέχρι... ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Εγώ. Βγες από την τουλάπα επιτέλους, ρεφόρμησες, δεν είναι σωστό, δεν είναι κακό. Κακό είναι. Να μην λέμε τα καλά δηλαδή. Όχι, να τα λέμε τα καλά, να τα λέμε τα καλά, αλλά μας το παίζετε γεροκνήτες. Λέω. Είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ. Δεν είναι ντροπή. Και να ήθελα δεν μπορώ, μάνα μου. Λοιπόν. Στον 1,5 χρόνο, 2 που κυβερνά, ναι. Είναι η μόνη μέρα που έχει να δείξει κάτι. Και αυτό είναι ψίχουλα. Τι που είναι περιστασιακό. Τι δείξανε οι προηγούμενοι. Τεάζει τους προηγούμενους. Όχι, δεν είναι προηγούμενοι. Μα η σύγκριση με το κακό, με το χειρότερο πάντα. Με τι θα είναι. Τιμά κανένα να συγκρίνει με το χειρότερο. Ωραία, με το καλύτερο. Τι έδειξε ο Καραμάλης ο Κώστας. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Σπαλομπριζόλες, παϊδάκια, PlayStation. Τέτοια, ναι, ναι. Τα πάμε. Και οι τρεις μαζί. Ένας το έκανε, οι άλλοι δύο το πάμε. Λοιπόν, λέει εδώ ένας για. Ο Αποστόλης έχει δίκιο. Φτάνει και από μόνο του για αυτό. Θέμα, θα μπορούσε όμως, να τελειώσει και εκεί η πρόταση. Ναι, ναι. Τα πανοφόρια παλτά. Οι βοσκοί τα λένε καπότες. Εκ ναι, του ναι, κάπα. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό. Αμέσως να πες τα με φάτε. Έχεις άλλο μήνυμα αξιόλογο. Αξιόλογο δεν έχω. Αυτό που έλεγε για μένα ήταν το πιο αξιόλογο. Ωραία, κατάλαβα. Στην Πάτρα. Χτες κάποιος κύριος λιποθύμησε εκεί στο κέντρο και πήγε το ασθενοφόρο, μάλιστα στην πλατεία Γεωργίου, σε κεντρικό σημείο, να παραλάβει τον ασθενή. Τον έβαλε μέσα, αλλά πήγε να βάλει μπρος, δεν έπαιρνε. Δεν είχαν το ασθενοφόρο, όχι, κάτι μίζα, κάτι έγινε. Μίζες και εκεί, μίζες και στα ασθενοφόρα. Σηκώνονται οι άνθρωποι από τις καφετέριες, σπρώξαν το ασθενοφόρο. Πήρε. Ελλάδα του 2016. Πήρε. Δεν ξέρω αν πήρε, δεν έχει κάτι φόρα εκεί. Όλοι μαζί μπορούμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τα υπόλοιπα, αλλά προφανώς θα πήρε πιο κάτω. Ναι. Όλοι μαζί μπορούμε πρώτον. Ναι. Η αλληλεγγύη μετράει στις μέρες. Μετράει. Κυρίως αυτές τις μέρες, γιατί η αλληλεγγύη μετράει Χριστούγεννα μόνο, φιλανθρωπίες και τα Χριστούγεννα. Όχι, παιδί μου, χρόνο αν μείνει το ασθενοφόρο και Μάρτι, πάλι θα του πρόξει. Πάλι θα του πρόξει. Γενικώς, ναι. Οπότε βλέπετε ένα ασθενοφόρο. Επειδή καταραίουν τα ασθενοφόρα, γιατί το νου σας, μην ακούτε Ιουίου, μπορεί να είναι αποσταμάτημα το Ιουίου. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε εσείς το Ιουίου. Αν σταματήσει η Σιρήνα. Δηλαδή, άμα σταματήσει η Σιρήνα. Δηλαδή, σπρώχνουν οι πέντε και ένα από πάνω μπλε. Το μπλε αυτό είναι. Όχι Ιουίου, μπλε, μπλε, μπλε. Ένα θέλει Ιουίου και ένα θέλει μπλε. Μπλε. Ναι, μπλε, μπλε. Οπότε, άμα δείτε άνθρωπο πάνω από ασθενοφόρο να λέει μπλε μπλε, είναι ότι έχει πάθει βλάβη η Σιρήνα. Ναι. Και σίγουρα. Ή ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος μπορεί να έχει πάθει βλάβη. Γιατί το πιθανότερο είναι να είναι ο Άδωνης από πάνω. Ανθρώπους με βλάβη δεν πάσχουμε. Δεν πάσχουμε. Σε αυτόν τον τόπο έχουμε πάρα πολλούς. Κοίτα γύρω σου. Εκεί υπάρχει πλεόνασμα, δώσε. Δώσε. Εκεί κανονικά. Δηλαδή, ο Σόιμπλε έχει δει κάτι τέτοιο μάλλον. Οπότε σου λέει. Μπορεί αν είναι ο Άδωνης να λέει Σόιμπλε. Σόιμπλε, αν είναι στο ασθενοφόρο από πάνω, δεν θα λύσει ναι, και τον μπλε. Για να ταιριάξει αυτό που έχουν μια σχέση με τη Γερμανία και όλα τα υπόλοιπα. Τελειώσαμε με αυτά. Πώς. Σόιμπλε, ναι, όλο μου το Σόιμπλε. Σόιμπλε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Σόιμπλε. Επέτειος. Πάλι ποιος. Ποιος. Γενεθλίων. Ποιος γιορτάζει, ο Κικίλιας. Όχι, δεν μπορεί να γιορτάσει. Απλά σαν σήμερα γεννήθηκε. Ο Ξυλούρης. Όχι, όχι, όχι. Ο Μάζο. Όχι, μην το κάνουμε. Δεν έχει. Ο Λοΐζος. Όχι. Τι είναι αυτά, θα λέμε τώρα για να το βρούμε χωρίς να ξέρεις. Τουλάχιστον σου έλεγα το πρώτο γράμμα να το. Μου το θύμισε ένας ακροατής χθες και μου έγραψε χθες μήνυμα αύριο που είναι η επέτειος γέννησης του Νίκου Μπελογιάννη. Α. Βάλτε το τραγούδι Νίκος Μπελογιάννης. Αν σήμερα το 1915 γεννήθηκε, δεν είναι το τραγούδι ακριβώς. Βάλαμε και από την ταινία, την γνωστή ταινία, άνθρωπος με τον Γαρίφαλο, το απόσπασμα της απολογίας του. Το οποίο βασίζεται στην κανονική απολογία. Έχει μια αξία, ναι, είναι από ταινία, είναι αυτός ο. Που δεν ήταν ηθοποιός, ενσάρκωσε τον Μπελογιάννη στην ταινία. Ένας που δεν ήταν ένας πανεπιστημιακός. Ήταν τόσο καλός και δεν χρειαζόταν να είναι κάποιος ηθοποιός. Ναι, ναι, ναι, έπρεπε να έχει το πιο απλό παίξιμο που ήταν και πάρα πολύ καλός αυτή την ταινία. Ναι, βέβαια. Ο Γκικόπουλος. Και θα ακούσουμε σε δύο μέρη κομμάτια της απολογίας του. Νίκος Μπελογιάννης, ορίστε, τι έχετε να πείτε. Κύριοι δικαστές, κατηγορούμαστε για προδότες και κατάσκοποι. Τι ηρωνία. Η απολογία του νεαρού μας συντρόφου θα μπορούσε να ήταν απολογία του καθενός από τους κατηγορουμένους. Γιατί όλοι μας λίγο πολύ έχουμε μια παρόμοια ιστορία. Όλοι μας δοθήκαμε ολόψυχα στον αγώνα ενάντια στους Ιταλούς, τους Γερμανούς, τους Βούλγαρους και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και εμείς είμαστε κατάσκοποι και προδότες. Μίλησε επί του κατηγορητηρίου και σταματήστε να παριστάνετε τους πατριώτες. Μα είμαστε πατριώτες, δεν τους παριστάνουμε. Αγαπάμε την Ελλάδα περισσότερο από τους κατηγόρους μας. Κύριε Πρόεδρε. Μας υβρίζει! Υβρίζει το σώμα των Ελλήνων αξιωματικών και των δικαστήριων! Δεν βρίζω κανέναν. Ηρεμήστε, κύριε. Υπόθηκε εδώ ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι προδοτικό και οι κομμουνιστές προδότες και κατάσκοποι. Νομίζω ότι ο πατριωτισμός ενός κόμματος κρίνεται από τις θυσίες και τους αγώνες του για τη λευτεριά και την ακεραιότητα της πατρίδας του. Κύριε Πρόεδρε, ο κατηγορούμενος παρεμβαίνει τον νόμο 509. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι παράνομο και ως εκ τούτου απαγορεύεται να το διαφημίζει. Μιλώ πάνω σε ό,τι κατηγορούμε. Κατηγορούμε με λόγια και απαντώ με έργα ότι το κόμμα μου είναι κόμμα πατριωτικό. Τον ξέρουνε τα ελάτια, τα πλατάνια. Ιδιός μ' αυτά περήφανος στιτός. Τροφές. Μαρία Δημητριάδη λέει, γιατί έχει τραγουδηθεί και από άλλους αυτό το τραγούδι. Είναι για τον Νίκο Μπελογιάννη βεβαίως, με τα εμφυλιακό κράτος, λίγα χρόνια μετά την, τα Δεκεμβριανά, την αντίσταση, τον εμφύλιο. Τότε που ήθελε το κράτος, αυτό το, για το οποίο καμαρώνουν πάρα πολλοί αντιπρόεδροι, πρόεδροι κομμάτων, βουλευτές, στελέχοι, πολίτες, ήθελε να στερεωθεί και το έκανε πάνω στο αίμα. Γιατί η δολοφονία, εκτέλεση Μπελογιάννη είναι επειδή είχε άλλη άποψη. Ναι. Πολύ συγκεκριμένη συνέβαινε, άποψη. Συνέβαινε. Ναι, ναι. Βρήκανε το, την πρόφαση, πράκτορας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ πιανού. Και έτσι λοιπόν το έκανε και με άλλους. Το έκανε και με τον Νίκο Μπελογιάννη. Και στην ταινία φαίνεται, και δεν ξέρω πολλοί κόσμος, ότι σε ένα από τα δικαστήρια, πάνω στην έδρα, δικαστής ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο μετέπειτα δικτάτορας. Και μάλιστα εδώ είναι στο απόσπασμα που ακούσαμε, είναι αυτός που θέτει και θέματα ότι τι κάνει εκεί ο κατηγορούμενος, μας μιλάει για τον κομμουνισμό, ενώ ο κομμουνισμός είναι παράνομος κτλ. Κτλ. Έχει μια αξία όλο αυτό. Γενικότερα, συνδέονται γλυκά όλα. Όλα αυτά συνδέονται όλα, γλυκά. Όμως, ήταν ο ιδέα που είχαν φτιάξει τότε οι αξιωματικοί όλοι αυτοί που μετέπειτα έγινε χούντα και τώρα έχει γίνει κόμματα γενικότερα και μιλάνε για την κυριαρχία της αριστεράς όλες αυτές τις δεκαετίες, ενώ αυτοί κυριάρχησαν, αυτοί σκότωναν, αυτοί δολοφονούσαν και όλα αυτά όχι για να ξυστεί καμιά πληγή σήμερα, γιατί όποτε κάνουμε τέτοια μίνι αφιερώματα ή θυμόμαστε. Βλέπω μια μερίδα ακροατών ταράζεται και λέει πάλι διχάζεται. Δεν το κάνουμε γι' αυτό. Αυτά για να μην ξαναδιχαστούμε, καλό είναι να θυμόμαστε την ιστορία όπως έχει γίνει με τις ερμηνείες που δίνει ο καθένας. Εννοείται η ιστορία επιδέχεται ερμηνείων, δεν είναι μόνο σήμαντη. Αλλά αυτά γίνονται και τα ακούμε και τα θυμόμαστε γιατί είναι κραυγαλές αδικίες. Το να δολοφονείς ένα κράτος, έναν άνθρωπο επειδή πιστεύει κάτι άλλο, νομίζω είναι καταδικαστέο πια. Τότε ήταν αυτονόητο και πολύ το ίσως το δεχόντουσαν. Και σύνθεση και δεν γινόταν μόνο στην Ελλάδα, γινόταν παντού, καλά, ακόμα, παντού και με διάφορους τρόπους. Ναι, ναι, ναι, γίνεται. Επειδή όμως ξαναμαζεύονται σύννεφα και δεν είναι του καιρού πάνω από την Ευρώπη, καλό είναι να θυμόμαστε αυτές τις στιγμές φρικαλαιότητας για να μην τις ξαναζήσουμε. Όχι ότι δεν θα τις ζήσουμε ακόμη και αν τις θυμόμαστε, αλλά μια πιθανότητα παραπάνω είναι αυτή. Με το δεύτερο μέρος πάμε και στις υπόλοιπες διαφημίσεις. Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του τόσο ανυστερόβουλα όπως τη δίνουν χιλιάδες κομμουνιστές? Οι θυσίες τους μόνο με εκείνες των πρώτων χριστιανών μπορούν να συγκριθούν. Και οι χριστιανοί είχαν την ελπίδα πως θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Ενώ οι κομμουνιστές θυσιάζονται για ένα καλύτερο αύριο που δεν θα χαρούν οι ίδιοι. Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του για μια τόσο μεγάλη υπόθεση? Επαναλαμβάνεται μονότονα ότι είμαστε κατάσκοποι και προδότες. Όχι κύριοι, είμαστε Έλληνες. Που αγωνιζόμαστε χωρίς να γνωρίσουμε ύπνο, χωρίς να γνωρίσουμε ξεκούραση, για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο και να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και εποχές στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων. Στις όλους τους καιρούς, σ' όλους τους τόπους, ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας. carol bells all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Can you hear the sound? Can you see the light through the dark? Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. On this end, on without end, their joyful tone to every home. In the sound, or hill and tale, tell in the tale. Hear how they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. From every village town, can you hear the sound? Can you see the light through the dark? Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry. Ορίστε. Όχι, άστο καλύτερα. Γιατί αφού το έλεγα τόση ώρα. Βάζουμε και είμαστε και στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Όλα μαζί. Από Τσίπρα, Μπελογιάννη. Κόκκινο στρατό δεν έχει για τα Χριστούγεννα. Άσε με να ψάξω λίγο να δω την τεράστια βιβλιοθήκη μας. Σε συνέχεια των προηγούμενων που... για τον Μπελογιάννη και τον δικαστή Παπαδόπουλο. Μου στέλνει μήνυμα πιστός ακροατής που το θυμόμουν, το ήξερα και εγώ αλλά δεν το είχα ξεχάσει. Η ιστορική αντίφαση είναι ότι ο Παπαδόπουλος, ο μετέπειτα δικτάτορας, ήταν ο μόνος που ψήφισε κατά της θανατικής καταδίκης του Μπελογιάννη. Να το πέσατε να το φάτε αμέσως στον δικτάτορα. Κανέναν. Το, για άλλους λόγους, όχι. Γιατί ήταν καλός. Γιατί απλά... για καλό λόγο αποφάσισε να ήταν κατά της θανατικής ποινής. Ε? Για καλό λόγο ήταν κατά της θανατικής ποινής, για άλλους λόγους. Ναι, προφανώς. Αυτό ήταν που λέγαμε τώρα, για νοήμων. Να μην ηρωποιηθεί ο Μπελογιάννης. Ναι, η δική μας εδώ έτσι, ανάλυση είναι ότι ήταν πιο νοήμων ο Παπαδόπουλος από άλλους στρατέους της εποχής. Ίσως να κατάλαβε τι θα σήμαινε αυτή η μορφή και θα έμενε στους αιώνες. Οπότε ήθελε από πριν να προλάβει. Ίσως να υπήρχε και κάτι άλλο, δεν το ξέρω. Εκεί με αυτά τα μαύρα, οι μαύρες σελίδες και όλοι αυτοί οι μαύροι από το πρακτορέοι, αμερικανοκίνητοι, δουλοκίνητοι που μιλούσαν για ελευθερία και για ελεύθερη Ελλάδα. Όλοι αυτοί ας δώσουν τις δέουσες απαντήσεις. Εδώ βλέπω μηνύματα περί ελευθερίας και ότι δεν πρέπει να διώκονται ιδέες. Προφανώς κανείς δεν ξεκινάει τη ζωή του και να έχει τέτοιες απόψεις να διώκει ιδέες. Αλλά αυτό γίνεται γενικότερα. Τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση, δεν ξέρω αν είναι ραδιοφωνική. Πάντως μέρα που είναι θα μπορούσε ο Αλέξης Τσίπρας κάπου να πάει λουλούδια στο μνήμα του Μπελογιάννη. Έδωσες ιδέα, θα το κάνει και αυτό. Δηλαδή γιατί όχι. Όχι, όχι, μέχρι η σκύλευση τελειώνει στην Κεσαριανή. Γιατί? Έτσι. Τι έτσι, μωρέ. Θα σηκωθούν εκεί πέτρες μετά. Παιδί μου ΣΥΡΙΖΑ είναι. Α, ναι. Ναι. Ανέλ. Ανέλ. Ανέλ. Ναι. Όχι, όχι. Μέχρι και αρκετά. Όχι, δύο φορές στην Κεσαριανή φτάνει για τα πάντα. Ναι. Δύο φορές στην Κεσαριανή φτάνει. Το δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, ναι. Αρκετά. Εντάξει, είναι αριστερός. Αν είναι να ξαναπάει, να το πούμε 10 φορές από εδώ ότι είναι αριστερός. Ότι είναι αριστερός. Αν τον Άδων κι εγώ. Ότι είναι αριστερός. Τιμωρία. Ότι είναι αριστερός. Δεν χρειάζεται να το ξανακάνει. Δεν να σταματήσουμε εδώ. Ελληνοφρένεια. Ελληνοφρένεια αυτή που ακούτε, τη Πέμπτη. Ναι, τα γνωστά. Τη συντροφική, τη together που λέμε. Ναι. Τη διπλή περιπτώσεω. Τη διπλή περιπτώσεω. Τη κλασική περιπτώσεω βλάβη. Ναι, όπως λέγανε και παλιά. Ο Τσάκωνας. Αλλά τώρα, πού Τσάκωνας. Λοιπόν. Ναι, συμβαίνουν στη ζωή όλα συμβαίνουν, αυτά. Συμβαίνουν. Τηλεοπτική ελληνοφρένεια, επειδή ρωτάει ένα ακροατή εδώ, δεν θα έχουμε τώρα για τι επόμενε δύο. Ναι, κάπου εκεί, βλέπουμε από το νέο έτος. Το νέο, όχι, ξέρουμε. Όχι, βλέπουμε, ξέρουμε. 16 του μηνός, για να μην κορεδεύουμε. 16 Ιανουαρίου στο... Τρεις εβδομάδες, τρεις εβδομάδες δεν θα έχουμε. Οπότε ξανά τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου. Κλείσαμε προχτές την... αυτή είναι η εξήγηση που μου στέλνουν τώρα. Ποια? Ότι ο Παπαδόπουλος, αυτό που εμείς σηκάσαμε εδώ, ήταν ότι είχε δει ότι θα γινόταν σύμβολο και δεν ήθελε να γίνει σύμβολο ο Μπελογιάννης. Γι' αυτό και ψήφισε κατά της θανατικής καταδίκης. Ως πιο νοήμων, δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ως συνταγματάρχης υπερκέρασε και τους στρατηγούς μετά στη Χούντα και τους βγήκε μπροστά και. Ή τον είχαν διαλέξει και είχε καλύτερη πληροφόρηση οι Αμερικάνοι και του τα λέγανε από πριν από πρώτο χέρι. Τι σχέση είχε με τους Αμερικάνους. Έλα τώρα. Χουντέως της δεκαετίας του 60 που οι Αμερικάνοι είχαν στο μισό πλανήτη χούντες. Οι Αμερικάνοι στο μισό πλανήτη είχαν χούντες. Δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, την εκπομπή την τηλεοπτική την κλείσαμε εμείς προχθές. Την κλείσαμε. Χριστουγεννιάτικα και γιορταστικά. Πώς αλλιώς. Ναι, έτσι. Όπως κλείνουν όλες οι εκπομπές τα Χριστούγεννα με μια ευχή χρόνια πολλά. Γράφαμε χρόνια πολλά. Το έβαλα εγώ προχθές αυτό το τραγούδι, αλλά επειδή δεν προλάβαμε να παίξει όλο, είναι από τις συναυλίες που δώσανε Σαββόπουλος Βιτάλη. Ας το αφήσουμε τώρα. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Μαγκαζίνο ακολουθεί. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Γεια σας. Ωραίο σαν μύθος κι ολόησια στο θάνατο κολυμπάς και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένες μεγάφωνα κι ασύρματη από παντού γλυκά σε έναν ουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Κι ως αλήθεια είμαι εγώ και που πάω με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό προβολής με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι, πομπές ξεκινούνε, τις κλάβες ουρλιάζουν στο βωμό. Το ναό. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό προβολής με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Να, να.